forget. Se lo gusto, nella vecchia se dici lui. Už bez rukou i nohou, už trup, už trup, už trup, už trup, trupík. Yeah.